Makambo mingi komi kosala mana kisasa. Ebana kate kala. Yo moto ekoli, yo moto ebani. Osenkanzela na mwasi na yo. Obi manaleki na ye ya mwasi. Nasi matoyo kanungu nungu. Leki ya mwasi na yo ajwize bie. Bakomi kotu na yo na mosika. Bakomi komi nyola yo monoko e. Oh, base meki e. Oh, babo frère. Confiance nini bakope sabino. Bobo bandana base meki e. Makambo mingi komi kosala malaki sasa. Eye bana kate kala. Yo moto yekoli, yo moto yebani. Osenkanzela na mwasi na yo. Bobi manaleki na ye ya mwasi. Nasi matoyo kanungu nungu. Leki ya mwasi na yo ajwize mie. Bakomi kotu na yo la mosika. Bakomi komi nyola yo monoko e. Oh, base meki e. Oh, ma bon frère, confiance nini va copain Sabino, Bobo bandana basse mekie. Koroko, yeah, mawa, naloba nini na mama, yeah. Balo kaka na butu, yeah, mawa, yeah, banana bato, yeah. Yadona naloba nini, mopeli nanga soki tozali kolia pinaleki nanga makolo, yeah. Balo kaka na butu. Yeah, mawa, yeah, banana bato, yeah. Ikambo ya koka mwa, mopali nanga atongi ndako, alobi aleki nanga, nakata ni nakolela, eh. Palo kaka na butu, yeah, mawa, yeah, banana bato, yeah. Ebandaki na mwana mosala, Adi ezemina lobate, wapi confiance, ekomi na leki nanga, yeah. Balo kaka na butu, yeah, mawa, banana bato, yeah. Balo kaka na butu, yeah, mawa, banana quartier, yeah. Balo kaka na butu, yeah, mawa. Banana bato, yeah. Likambo ya koka mwa, mobali nanga ke poto, asombeli leki nanga sapato, nani apesa kie numero e. Balo kaka na butu, yeah, mawa, banana bato, yeah. Likambo ya koka mwa, namoni na kingo ya leki nanga, biju etondi e. Mopali nanga asombeli ye na anvers. Balo kaka na butu, yeah, mawa, banana bato, yeah. Likambo ya koka mwa, mopali nanga soki na lambi, aliki kolia ya ngai te, alobi leki na ngai alamba. Balo kaka na butu, yeah, mawa, banana bato, Kambo ya koka mwa, ngai na leki na gato komi mbanda na koloba nini. Mamai, yeah. Ba alo kaka na butu ye ye ye mawa ye ye banana bato ye ye ye ya dona likambo akoka mwa mobali na nga soki matanga alingi kaka na lala kuna ye ye ye alo kaka na butu ye ye ye mawa ye ye banana bato ye ye ye Dona likambo ya koka mwa Epandaki na mwana mosala Aki se mina lo bate C'est drôle Eko mina le kinanga ye Balo kaka na mutu Ye ye ye mawa Ye banana bato ye Ye ye ye Ya dona na lo banini Mopali nanga soki tozali kotambola Afina le kinanga na batu Ye ye ye Balo kaka na mutu Ebandaki na mwana mosala Ati esemi na lobate Ekomi na leki na ngai Alobi ngai na kanga nebisaka e Alo kaka na butu Ye ye ye mawa Ye ye banana bato e Ye ye ye Likambo ya koka mwa Likambo ya koka mwa Ati leki na ngai semi Ye ye ye Alo kaka na butu Ye ye ye mawa Ye ye banana bato ye Ye ye ye Likambo ya toka mwa Mopali nanga ya kepoto Asombeli leki nanga irope Nimero nani apesa kie Alo kaka na butu Ye ye ye mawa Ye ye banana bato ye